436 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 97वां सर्ग। ब्रह्मा के सर्वशक्ति होने के कारण सर्ववादियों की उक्ति की सत्यता, सब लोगों की भोगों में आसक्ति तथा तत्वज्ञानियों की विरलता का वर्णन। ब्रह्मा के सर्वशक्ति होने के कारण सभी वादियों की उक्ति सत्य है, इस कहे जाने वाले अर्थ में उपयोगी न तदस्ति इस पूर्व सर्ग की अंतिम उक्ति से प्रतिपादित तत्व का समर्थन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, परमात्मा का स्वप्न रूप जो यह जगत है, वह चितिरूप तथा ब्रह्मरूप आकाशात्मक है, अथ सब कुछ ब्रह्मा ही है। इस स्थिति में सत्यरूप जगत का ही सब अनुभव करते हैं, इसलिए कुछ भी असत्य नहीं है, यह कहा गया। एक यो ब्रह्मरूप से सब सत्य होते हुए भी प्रतीयमान रूप से कैसे सब सत्य हुआ? क्योंकि रज्जुरूप के सत्य होते हुए भी उसमें अध्यस्त सांप तो सत्य नहीं है। इस प्रश्न पर कहते हैं, जगद्रूप भ्रम अत्यंत ही दृश्य है और उसका अधिष्ठान महाचैतन्य अदृश्य है। सारांश यह कि रज्जु सर्पस्थल में रज्जु भी दृश्य है और सांप भी दृश्य है, दोनों दृश्य होने के कारण जब रज्जु का दर्शन होता है तब सर्प का बाध हो जाने के कारण सर्प की असत्य रूपता हो जाती है। जगभ्रम में तो केवल जगभ्रांति देखी जाती है, परंतु उसका अधिष्ठान ब्रह्मा तो देखा नहीं जाता, अथ रज्जु सर्प से यह जगत विलक्षण है। जब यह वस्तुस्थिति हुई तब मदशक्ति के समान स्वयं अदृश्य होकर दृश्य भ्रम का हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट करता है, अथ जगत का स्वरूप सत्य है, यह कथन युक्तिसंगत है। दो, तब पहले यह जो कहा गया है कि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो झूठी न हो, इस वचन की क्या गति होगी? क्योंकि ब्रह्मा झूठा है नहीं, इस पर कहते हैं, भद्र, परमार्थ वस्तु में भी शून्यता सा व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि संसार काल में सर्वदृश्य विश्रांति रूप मोक्ष प्राप्त रहता नहीं और उसके बिना अद्वितीय चिदात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह मोक्ष काल में भी अंतःकरण वाले प्रमाता जीव तथा उपलम्भक प्रमाण आदि का बाध हो जाने से अभाव है, इसलिए आत्मा की एक तरह से अप्रसिद्धि सी है, इसलिए वैसा कहा गया है। तीन, इस स्थिति में जितने भी वादी हैं उन सबके वचन अपने अपने अनुभव से सिद्ध अर्थों का ही प्रतिपादन करते हैं, अथ सत्य रूप ही हैं, यो सविस्तार प्रतिपादन करते हुए सांख्योक्ति दर्शाते हैं। भद्र, महाज्ञानी कपिल मुनि जी यह कहते हैं कि पुरुष चिन्मात्र है, वह कोई कार्य नहीं करता, उसी के भोग और मोक्ष के निमित्त सृष्टि प्रवृत्त होती है, यह सारा जगत सुख दुख है। 2156 पेज 437 सर्ग 97 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2157 मोहरूप है, इसलिए सत्व आदि तीन गुणों की समय अवस्था रूप मूल कारण अव्यक्त से प्रधान से प्रकृति से महत्तत्व आदि के क्रम से यह सारी सृष्टि हुई है। कपिल जी का यह मत भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सर्वशक्ति है, यह निर्विवाद है। चार, जो कि वेदांतियों का मत है, यह सारा दृश्य वर्ग ब्रह्मा का विवर्त है, वह भी सत है, क्योंकि उस तरह विमर्श करने पर उसी तरह के समस्त पदार्थ अनुभूत होते हैं। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 इसी प्रकार कणाद, गौतम, सौत्रांतिक, वैभाषिक, जैन आदि के मतों में जो यह माना गया है कि सारा जगत परमाणुओं का समूह ही है, वह भी सत्य है, क्योंकि वैसी उनकी कल्पना उनके अनुभव के अनुसार ठीक ही है, यह कहते हैं। एक, जिन वादियों की कल्पना है कि यह जगत परमाणुओं का समूह रूप ही है और वही यथार्थ रूप से अनुभूत होता है, वह भी सत्य है, क्योंकि उनको जिस जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा अनुभव हुआ उस अनुभव के अनुसार की गई उनकी कल्पना ठीक ही है। 6 वर्टिकल बार इस लोक और परलोक में जो कुछ देखा जाता है वह वैसा ही है, न वह सत है या न असत ही है, यानी इन दोनों कोटियों में उसकी स्थिति नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय है। यो प्रौढ़ दृष्टि सृष्टिवादी लोग जो मन की कल्पना मात्र रूप जगत की स्थिति मानते हैं, उनका भी कहना ठीक ही है, क्योंकि उनका वैसा ही अनुभव है। वर्टिकल बार इसी तरह जो दूसरे वादी यानी चार्वाक हैं, वे कहते हैं कि पृथ्वी आदि 4 भूतों का ही यह जगत है, दूसरा आत्मरूप नहीं है। यह भी उनका कथन सत्य है। वे भी सत्यवादी ही हैं, क्योंकि वे अपनी देह में चक्षु आदि इंद्रियों से अगमय आत्मा को विमर्श करते हुए भी देख नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं। वर्टिकल बार जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं, उनका जो यह कहना है कि प्रतिक्षण में परिणाम को प्राप्त करने वाले पदार्थ में निरंतर पुलट देखने में आता है, अतः सब पदार्थ क्षणिक ही हैं। यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षणभंग बुद्धि के अनुसार वैसी स्थिति हो सकती है। वर्टिकल बार जैसे घड़े में बंद बटेर तीतर की तरह की एक छोटी चिड़िया घड़े का मुंह खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बंद देह जितना बड़ा जीव कर्मक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है, जो जैनों की कल्पना है, यह भी सत्य है। इसी प्रकार यवन लोग मानते हैं कि जीव देह जितना ही बड़ा है उसका उत्पादन ईश्वर ने किया है। शरीर जहाँ गाड़ा जाता है वहीं पर वह रहता है। कभी कालांतर में ईश्वर उसके विषय में विचार करते हैं, उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है या स्वर्ग नरक में उसको छोड़ देते हैं। यह भी म्लेच्छों का मत युक्त ही है, क्योंकि उनकी वैसी ही भावना है। वर्टिकल बार जो संत पुरुष हैं, वे तो ब्राह्मण अग्नि विष अमृत मरण जन्म आदि सभी में जो कभी कभी अत्यंत विषम रूप धारण कर आते जाते रहते हैं, निरंतर समान भाव ही रखते हुए देखे जाते हैं। यह भी ठीक है, क्योंकि एक आई उलट तब एक आई। पेज 438 2158 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक जितनी भी वस्तु या सिद्धांत स्थितियां है वे सब यह अप्रोक्ष आत्मरूप ब्रह्मा ही है, इसलिए सभी वादियों को अपना अपना अभिमत इष्ट सिद्ध हो जाता है। वर्टिकल बार यह जगत स्वभाव से ही उत्पन्न होता है एवं नष्ट हो जाता है, जगत का कोई भी कर्ता नहीं है। यो स्वभाववादियों का जो मत है वह भी युक्त ही है। इन स्वभाववादियों के मत में यह दलील है कि यद्यपि घट पट आदि स्थल में बुद्धिमान कर्ता हाथ लग सकता ही नहीं, अस्मय की वर्षा उत्तम खेत में उत्पन्न तृण आदि कर्ता के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होते रहते हैं। जो धान पैदा करने वाले किसानों के अनिष्ट हैं, वे अपने कर्ता की कल्पना सह नहीं सकते, क्योंकि सबका अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं और न उसे अकाल वर्षा और पर खेत में तृण आदि के उत्पादन से प्रयोजन है, यह कल्पना की जा सकती है। 12 पृथ्वी अंकुर आदि सब कार्यों में एक ही करता है, यो कल्पना जो कोई करते हैं वह भी सत्य है, क्योंकि इस प्रकार के निश्चय वाले उपासकों को एक कर्ता ईश्वर की प्राप्ति उसकी अनुकंपा वरदान आदि प्राप्त होते देखे जाते हैं। यह कहते हैं एक अंकुर आदि सब कार्यों का एक ही कर्ता है, इस प्रकार की कल्पना करने वाले तन्मय अंतःकरण वाले वादियों का मत भी युक्त है, क्योंकि इस तरह एक कर्ता का निश्चय कर उपासना करने वाला अपने अंतःकरण में तदुपास्य सर्वकर्ता एक परमात्मा को प्राप्त करता है। पूर्ववादी के सदृश उसे बाधित नहीं मानता। अकाल वृष्टि और अच्छे खेत में तृण आदि सबके लिए अनिष्ट नहीं है और सब कर्मों के फलदाता ईश्वर दुष्कर्म फलरूप अनिष्ट का भी यदि कर्ता हो जाए तो कोई दोष भी नहीं हो सकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आस्तिकों के मत में जैसे यह लोक है वैसे परलोक भी है। आथ परलोकार्थियों के लिए तीर्थ स्नान अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं हैं। इस तरह की उन आस्तिकों के द्वारा यह जो निर्धारित कल्पना है वह भी सत्य ही है। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार समस्त प्रपंच शून्यात्मक ही है इस प्रकार की बौद्धों की कल्पना है। उनकी यह कल्पना भी सत्य ही है क्योंकि ऐसे विचार से उनको सर्वशून्यता हाथ लग ही जाती है। शून्यवाद में पदार्थों में अशून्यतापादक जब प्रमाण ही नहीं है तब प्रमेय शून्यत्व कल्पना कोई असंभव है ही नहीं। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सब वादियों को अपना अपना जो अभीष्ट सिद्ध हो जाता है उसमें प्रमाण कहते हैं। आत्मचिति एक चिंतामणि सी है और कल्प वृक्ष सी है इसलिए वह आकाशवत निर्मल होती हुई भी अपने से ही अपने स्वरूप में जो भी अभीष्ट रहता है उसे तत्काल ही संपादन करती है। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह जगत न तो शून्य है और न अशून्य है किंतु अनिर्वचनीय है। इस प्रकार एक तृतीय अनिर्वचनीय प्रकार को मानने वाले अनिर्वचनीयवादियों का मत भी सत्य ही है क्योंकि सर्वशक्ति रूप ब्रह्मा की जो माया शक्ति न तो शून्य रूप है और सत विद्यमान ब्रह्म रूपा भी नहीं है किंतु अनिर्वचनीय ही है। 17 इसलिए जिस किसी अपने निश्चय में दृढ़ रूप से स्थित जो भी कोई हो पेज 439 सर्ग 97 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2159 वह यदि चपलतावश उस निश्चय से हटे नहीं तो उस निश्चय के अनुसार अवश्य फल प्राप्त कर सकता है अथवा अज्ञान के कारण अपने अभीष्ट निश्चय से न हटे तो निश्चयानुसार अवश्य फल पाता है। इससे जब तक अज्ञान रहता है जब तक अनेक सिद्धांत सत्य हैं अज्ञान के हट जाने पर आत्मज्ञान काल में तो आत्मा ही सत्य ठहरता है दूसरा नहीं। 18 इसीलिए अविचारों से जिस किसी का सिद्धांत मान लेना अच्छा नहीं यह कहते हैं। भद्र बुद्धिमान पुरुष को सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार विमर्श कर लेना चाहिए दूसरे जैसे तैसे निश्चय को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 19 श्रेष्ठ पंडित का लक्षण कहते हैं अध्ययन और सदाचरण से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो उस देश में वही पंडित है उसी का आश्रय लेना चाहिए। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र सत्शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले तत्वबोधार्थवाद करने वाले सज्जन पुरुषों के मध्य में जो भी सर्वश्रेष्ठ आह्लादकारक तथा निंदनीय निषिद्ध आचरणों से रहित हो वह पंडित है बुद्धिमान उसी का अवलंबन करें। 21 तब क्या अन्य श्रेष्ठ निश्चयों में निष्ठा रखना निष्फल है इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। भद्र सभी पुरुष रात दिन जोर शोर से अपने निश्चय के अनुसार माने गए अभीष्ट पदार्थ की ओर ऐसे ही दौड़ते हैं जैसे कि नीचे की ओर जलराशि दौड़ती है और उसे प्राप्त करते हैं परंतु उनमें परम पुरुषार्थ का साधन कौन है इसका विचार कर सत्शास्त्र एवं सद्गुरु का पुरुष को आश्रय लेना चाहिए। 22 सत्शास्त्र और सद्गुरु दोनों का जल्दी से जल्दी आश्रय लेना चाहिए क्योंकि आयुष्य विश्वासयोग्य नहीं इस आशय से कहते हैं। राम जी, संसार सागर में मनरोध रूपी तरंग परंपराओं से बहे जा रहे मनुष्यों के दिन ऐसे अलक्षित रूप से व्यतीत हो जाते हैं जैसे तिनकों के अग्रभाग पर लटके हुए जल बिंदु। 23. भोंगों की तृष्णाएं अति प्रबल हैं, अथ उनसे विरक्त मुमुक्षु दुर्लभ हैं। उनमें भी परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी, जिनका आपने उल्लेख किया है, अति दुर्लभ हैं। इस अर्थ को विस्तार से सुनने के लिए श्री राम जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, अति विस्तृत परमब्रह्म रूप पद में पहले से ही प्राणियों की भोग तृष्णा जगद्रूप हजारों वृक्षों के वितानों के जाल का विस्तार कर लता के सदृश स्थित है। ऐसी स्थिति में पूर्वापर जगत स्वरूप अनर्थ के विचार द्वारा परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान कौन होंगे जिनका आपने कथन किया, अर्थात ऐसे विद्वान ही अत्यंत दुर्लभ हैं। 24. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सत्य है, ऐसे विद्वान दुर्लभ हैं, फिर भी मनुष्य, गंधर्व, देव, दानव आदि में प्रयत्न पूर्वक खोजने से वैसे विद्वान मिल सकते हैं, ऐसा कहते हैं। पेज 440, 2160। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, देव, दावन, मनुष्य आदि हर एक जाति में कुछ श्रेष्ठ तत्वज्ञ विद्यमान हैं, जिनका कि यो देवानाम इत्यादि श्रुतियों में उल्लेख पाया जाता है। प्रकाशमान सूर्य के सदृश उन्हीं तत्वज्ञों के प्रकाश से दिवस दिवसरूप होते हैं। 25. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उन तत्वज्ञों को छोड़कर दूसरे सभी मूड हैं और वे मोहरूपी महासागर में संसार चक्रों के आवर्तन परावर्तन ऊपर नीचे दौड़ते हुए तृण के सदृश बहते हैं। 26. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। देव आदि जाति विशेषों में उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आई जिन देवताओं की आत्मा में निष्ठा नहीं हुई है, वे देव स्वर्ग में भोगरूपी अग्नि की ज्वालाओं में ऐसे जलते रहते हैं जैसे वनाग्नि से पर्वत पर वृक्ष जलते रहते हैं। 27. मद से चूर दानव तो दानव शत्रु देवताओं के द्वारा नारायण रूपी गड्ढे में ऐसे गिराए गए हैं जैसे कि आलान से, बांधने के खंभे से रहित गज बड़े गड्ढे में गिराया गया हो। 28. गंधर्व लोगों की तो बात ही जाने दीजिए, वे तो गानरूपी मध्य में रात दिन आसक्त मस्त रहते हैं, इसलिए वे विवेक जनित ज्ञान का लेश भी दिखला नहीं सकते। हिरणों के सदृश भ्रांत होकर मृत्युरूपी व्याध के समीप वे जा रहे हैं। 29. विद्याधरों में ब्रह्म विद्या की योग्यता है, इसलिए वे विद्या के आधार कहे जाते हैं। यही कारण है कि वे सबसे अधिक चमकीले हैं, परंतु उदार विवेकों की ओर वे आदर नहीं रखते, केवल मोह में फंसकर भोग विद्याओं में ही रात दिन पड़े रहते हैं, उन्हीं में मस्त रहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 30. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यक्षों की भी बात न्यारी है, वे मनुष्यों की निवास भूमि को क्षुब्ध किए हुए हैं, अपने को अविनाशी सा समझते हैं, यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा ऐसा समझते हैं। मणि मंत्र आदि के बलों से विहीन असहाय बाल वृद्ध और आतुरों के ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं। 31. जो राक्षस हैं, उनका तो शत्रुभूत विष्णु के द्वारा पूर्व में अनेक बार वेगपूर्वक विनाश किया गया है और आप भी भविष्य में करेंगे। राक्षस काम बल और शौर्य के कारण हाथी के सदृश सदा उन्मत्त रहते हैं, इसलिए इनके प्रमाद का फल तो प्रत्यक्ष ही है। 32.1.1. पिशाच तो सदा भूख से ही तड़पते रहते हैं, उनको निरंतर पेट भरने की चिंता रहती है, अथ कभी भी उनको विवेक नहीं हो सकता, यह कहते हैं। जैसे अग्नि में गिरी आहुतियाँ अपने को निरंतर धूम्र युक्त ज्वालाओं से जलती हुई ही देखती हैं, वैसे ही प्राणियों को खा जाने की चिंता से, जो कि अज्ञान रूपी धूम्रांधकार को वायु के सदृश क्रोध हिंसा आदि की ज्वाला रूप बना देती है, अपने को जले हुए ही देखते हैं। 33 इसी तरह नाग जाति में भी विवेक नहीं है, यह कहते हैं। यह पाताल लोक में जो नागों का जाल रूप विस्तंतुओं का समूह डूबा हुआ है, वह भी वृक्षों के मूल समूह के सदृश जड़ विवेकहीन ही हैं। 34 कीटों के सदृश भूतल के छेद ही जिनके आवास स्थान हैं, उन असुर रूपी बालकों के विवेक की तो कथा ही क्या, यानी असुरों में तत्वज्ञान। पेज 441। श्री योगवासिष्ठ महारामायण सर्ग 97 का जनक विवेक होता है, यह कहना तो मूर्खता ही है। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यो बल वीर्य एवं प्रभाव आदि उत्तम गुणों से संपन्न देवों से लेकर असुर तक के लोगों को जब विवेक दुर्लभ है, तब दूसरों के लिए तो कहां ही क्या जाए, इस आशय से कहते हैं। एक आई जो पुरुष हैं वे भी तो प्रायः पिपीलिका के समान धर्मा ही है, क्योंकि छोटे से कणों के लिए रात दिन वे घूमा करते हैं। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शराबियों के सदृश अतिव्यग्र सभी भूत जातियों के दिन निरर्थक लंबी लंबी दुष्ट इच्छाओं या चेष्टाओं से व्यतीत होते जाते हैं, विवेक का नाम भी वे किसी दिन याद नहीं करते। 37 जैसे अगाध जल में डूब रहे पुरुष का धूलि स्पर्श नहीं करती, वैसे विषयों में डूब रहे किसी पुरुष के भीतर निर्मल विवेक कभी स्पर्श नहीं करता। 38 राघव देह आदि में होने वाले अभिमान एक प्रकार से प्रबल वायु ही हैं। इन वायुओं के झकोरों से मनुष्य अक्रोध आदि नियमों से चलित हो जाते हैं, यानी क्रोध आदि शत्रुओं के अधीन हो जाते हैं। इसमें दृष्टांत है निहसार धान्य। जैसे सूप चलाने वाले किसानों के द्वारा धान्य को वायु ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो योगिनियों का गण है वह तामस भोगासक्ति रूप तालाब के दलदल में, जो कि सुरापान रुधिरपान तथा मांस भोजन आदि रूप कीचड़ों से भरा है, पामरों के सदृश फंसा हुआ है, उनको भी विवेक मात्र नहीं है, यह समझना चाहिए। 40 यो देव आदि योनियों में विवेक ज्ञान की दुर्लभता बतलाकर अब उनमें जो प्रबुद्ध है उनमें कुछ को परिगणन कर बतलाते हैं। देवादि में यम चंद्र इंद्र रुद्र सूर्य वरुण वायु हरि हर ब्रह्मा बृहस्पति शुक्र अग्नि आदि प्रजापतियों में सप्तर्षिमंडल दक्ष आदि कश्यप आदि नारद आदि सनत कुमार आदि देवकुमार, दानवों में हिरण्याक्ष बलि प्रहलाद शंबर मय वृत्र अंधक नमुची केशपुत्र मुर आदि, राक्षसों में विभीषण प्रहस्त इंद्रजित आदि, नागों में शेष तक्षक कर्कोटक महापद्म आदि, ये सब तथा ब्रह्मलोक विष्णुलोक इंद्रलोक में निवास करने वाले मुक्त स्वभाव और विदेह मुक्त हैं। इसी तरह कोई तुषित देवयोनि भेद सिद्ध एवं साध्य भी जीवन मुक्त हैं। 41 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे रघुकुल श्रेष्ठ मनुष्यों में राजा मुनि उत्तम ब्राह्मण जीवन मुक्त होते हैं, परंतु ये दुर्लभ हैं, यानी लाखों करोड़ों राजा आदि में कोई बिरले जीवन मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सभी जातियों में एक आई एक एक एक जीवन मुक्त हैं ही, परंतु वे अति दुर्लभ हैं, यह जो कहा गया उसका दृष्टांत से समर्थन करते हैं। अनेक तरह के असंख्य प्राणी चारों ओर दिशाओं में भरे पड़े हैं, किंतु उनमें तत्वज्ञान संपन्न बहुत ही विरल होते हैं। ठीक ही है, फलों पल्लवों से युक्त वृक्ष होते तो असंख्य हैं, परंतु उनमें कल्पवृक्ष विल्ले होते हैं। 47 2161 97 सर्ग समाप्त।